φάνταζε κάπως, ήταν κάπως και αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνεται κάπως, αν και εφόσον... Θέλω να σου πω πως είναι χρόνια τώρα εδώ. Δεν θα φύγουν, είστε τώρα μαζί δυο. Θέλουν γειτονιές που να έχουν μόνο αυτά που θες. Θέλεις συμβουλές και να σου λένε ότι δε φταίς. Τα μάτια κλειστά όταν τους ρωτάς αν είσαι αυτή. Τα μάτια κλειστά όταν τους ρωτάς.